نگاهی که به غدیر میکنن وحشتناکه. نهایتش امیرالمؤمنین رو به عنوان یک امیری که دنیای بهتری برای نظام مادی زندگی انسان فراهم کنه. علی اگر بود عدالت در جهان اقامه میشد. این حرف بد نیست، ولی علی شناسی اینه. قدیر رو از این دید ببینیم، علی خیلی بالاتر از اینه که فقط برای ایجاد عدالت باشه. یه گوشه ای از مقام ولی الله ایجاد عدالت است. اینو خوب دقت بفرمایید، یک گوشه ای از جلوه ولی الله ایجاد عدالته. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، تو بحث جسم و روح، این بدن، تا بعد داریم در نظام هستی. آقا روح یک جلوهش عقله که تعقل میکند. عقل اگر به کار برود برای جسم من و زندگی مادی من خوب طراحی بکنه، بد است یا خوبه؟ بد که نیست. عقلانه من طرح اقتصادیم عقلانه باشه، زندگی مادی خوب عاقلانه بررسی کنم، ولی عقل فقط برای اینه؟ یه کار عقلم اینه که اگر میخوای کار اقتصادی بکنی عاقلانه بکن، اگه میخوای خونه بسازی عقلتو به کار ببر، خونه بهتری بساز، محکمتر بساز، در مقابل زلزله مثلا مقاوم باش، که بد نیست که. اگه میخوای مزرعه درست کنی از عقل دیگران که در زمینه شما تو این زمینه عاقلترن کمک بگیر، نظام کشاورزی عاقلانه، اینا خوبه. ولی اگر عقل به کار نره، من کیم؟ برای چی اومدم؟ اصلا برای چی من تو این نشأه هستم؟ برای چی من باید غذا بخورم؟ برای چی باید خونه بسازم؟ اون هدف هست یا ابزار هست؟ همه اونا برای چی؟ در این زمینه عقل کار نکنه، این وحشتناک هست یا نه؟ حالا امام برای جامعه مثل روح برای بدن است. خوب دقت کنید، امام برای جامعه، من میگم جامعه نه فقط انسان تنها، برای کائنات، ولی چون انسان اشرفه ما جامعه انسانی رو مطرح میکنیم. امام برای جامعه و هستی مثل روح برای بدن است. همونطوری که همه شؤون بدن شما رو هم روح باید اداره بکنه، ولی همه شؤون شما شؤون بدنی تو نیست. روح بدن را اداره میکند که از بدن به عنوان ابزار برای تعالی روحی استفاده کند. ولی اگر روح تمام نیروشو به کار برد از بدن که بدن را خوب نگه دارد، یعنی بالاتری فدای پایین تر شد، عالی فدای دانی شد. خب روح رو به کار بردیم فقط یه زندگی مادی خوبی داشته باشیم، این که وحشتناکه. این میشه که وقتی زراره میاد خدمت امام صادق علیه السلام، حالا روایت اینجوری نگاه کنید، زراره میاد خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا جون ظهور مهدی علیه السلام کی خواهد بود؟ حضرت فرمودن زراره نکنه تو هم از اونایی باشی که ظهور حضرت رو برای دنیای و مادیات دنیات میخوایی. حالا یکی روایت حفظم باشه، صد تا روایت اینجوری هم حفظ باشه، تون تون روایت هم بخونه بره، ولی رو همین روایت دقت کنه. مگه امام زمان بیاد دنیا آباد نمیشه؟ مگه امام زمان بیاد ظلم از بین نمیره؟ مگه امام زمان بیاد عدالت اجتماعی برقرار نمیشه؟ مگه امام زمان بیاد مشکلات اقتصادی مردم حل نمیشه؟ پس چرا امام صادق فرمودن زراره نکنه تو از اونایی باشی که آرزود برای ظهور امام علیه السلام جهت فقط جنبه های مادی باشه؟ این یه قدمه. بعد حالا جامعه عدالت برپا شد، بعدش چی؟ بعد چی بشه؟ به کجا بره؟ جلوه ملکوتی امام زمانی در جامعه تجلی می کند که جامعه صلاحیت پیدا کند با اعمال عدالت الهی. یعنی عدالت زمینه را برای جلوه ملکوتی امام در عالم متجلی شود فراهم می کند. اصل اونه. در کتاب فصوص الحکم فصل آدمی صفحه 102 و رسائل ابن عربی جلد 2 صفحه 102، همان گونه که روح سبب حیات بدن است و چون آن را رها سازد جسد از هر کمالی تهی می شود، انسان کامل، تو پرانتز خلیفت الله، چون اینو باید در اون بحثای خاص بگیم که انسان کامل همون خلیفت الله است که مطرح می کنم، نیز مایه حیات عالم است و چون او این جهان را ترک کند این عالم تباه و از معنی خالی می شود. 2. اسرار و شریعه سید حیدر آملی صفحه 58 و صفحه 61. عالم به منزله بدن انسان کبیر است و تمام اجزای آن به منزله اعضا و جوارح آن. این انسان فرد، من و شما تک رو بگیریم انسان صغیر، عالم رو بگیریم انسان بزرگ، تمام اجزاء این عالم، اگه آسمانه، اگه زمینه، اگر درخت، اگر آب، اگر اکسیژن، هرچی هست، اینا رو به منزله اعضا و جوارح این انسان کبیر بگیرید. روح جزئی انسان، گفتم اینا توضیح میخواد، سریع رد میشم. روح اصلی، روح کلی در عالم ارواح، روح من، روح شما، روح ایشون، میشه روح جزئی. روح جزئی انسان، همونطور که خلیفه خدا در بدن آدمی است، روح جزئی، این روح من، روح شما، خدا وقتی روح به بدن انسان داد، خوب دقت کنید، حالا ببینید چجوری باید امام رو نگاه کرد. شما به روحتون چجوری نگاه میکنید؟ و نفخت و فیه من روحی، من روحی، این روح خلیفه الله در بدن، برای بدن شما، روح جزئیه. که اگر خلیفت اللهی روح جزئی نباشه، بدن شما و من لاشه متعفنه نیست، باید دفن کنیم. هیچه. امام روح خدایی خلیفت الله در کالبد هستی است. بی امام هستی لاشه متعفنه نیست که ارزش موجودیت نداره. این استدلال میکنم. حالا بعد از روایت براتون میخونم. بنده خیال کردم، میگم مولا عاشقتم، قربان چشم ابرود برم، جانم علی من امام شناسم. حرفا چیه؟ یه مقدار عمیق‌تر بشیم، یه مقدار دقیق‌تر بشیم. روح جزئی انسان، همونطور که خلیفه خدا در بدن آدمی است، روح کلی انسان، خلیفه خدا در عالم و مظهر حقیقی خدا، همون انسان کبیر است. به انسان کبیر عقل و نور نیز اطلاق می شود، کما این که به انسان صغیر فؤاد و قلب و صدر گفته می شود. و این روح کلی خلیفه الله امام است که روح جامعه هستی است. یه نتیجه اینجا تو پرانتز بگیرم، بعد عبارت دیگر رو بخونم. این برداشت بنده است، کنار این مطلب نوشتم. همونطور که بدن شرایط لازم را نداشته باشد، روح از آن جدا می شود. حاج ملادی سبزواری یه تحلیل عقلی در این زمینه کرده، بعد یه شعر کنارش گفته. میگه جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو. گفتا چه کنم، خانه فرو می آید. بدن رو به منزله خانه‌ای برای جان. آب در سطله، سطل سوراخ شده، آب دیگه توش بند نمیشه، میره. بدن شرایط نگهداری روحو نداره. جان روح عزم رحیل کرد، میخواست بره. گفتم که مرو. گفتا چه کنم، خانه فرو می آید. این بدن دیگه شرایط نگهداری این روح رو نداره. حالا این روح باید از این بدن جدا بشه. حالا با روح کلی امام علیه السلام، کالبد هستی، کالبد اون روح، همونطور که بدن شرایط لازم را نداشته باشد، روح از آن جدا می شود. جامعه هم اگر شرایط لازم نداشته باشد، امام غائب می شود یا منزوی می شود، نمیره. چرا؟ چون لولا الحجه لساقت الارضو به اهلها. خب این لولا الحجه لساقت الارضو به اهلها با برداشت کلامی از قدیر میشه تفسیرش کرد؟ یا با این برداشت میشه تفسیرش کرد؟ این چه نوع تفسیری میشه؟ لولا اگه حجت نباشه زمین اهلشو در هم میبره، یعنی نعوذ بالله میخوای بگی حجت خداست؟ نه، همونطوری که روح تو بدن من نباشه، بدن متلاشی میشه، روح خداست. روح خلیفت الله برای بدن، امام خلیفت الله برای هستی. اگه خلیفت الله نباشه، هستی به هم میپاشه. این نظام الهی در عالم است.